الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون دا درین باب سورة انعام کی او پدی کی رد داغی اشراک و اربعاو سلور قسم شرکو ناول رد شرک فی الدعاء ذکر کو چې دی اللہ تا آواز کوئے سرد دینا چی مشرکان یہ او بیام پوئی گئے چی بغیر دا اللہ نبل سوک سنشی کولے دے داغی مشرکانو حال ذکر کو چاہید سخت پواق کی صرف اللہ تا آواز کوئی وکل چی سخت نہیں او پا آرامی او پا راحتی نو بیا غیر اللہ تا آوازونو کئی دو سور پسید آغی مشرکانو حال بیانی چاگی پا سختا کئیم اللہ تا آوازونو کئی مداد آغی نزیاد گمراہ دی او زیاد سخت دی پا شرک کی اور سر مضمون دے دے ابتلا امتحان چلا راولی په خلق باندې دنیا کې نا دو قسمی کله په نعمتونو سره او کله په مصیبتونو سره نا ذکر کوي ابتلا بن نعم و نقم چې دا د الله رب العزت طریقی دی پا عالم کی چکلا دنیا پیدا شوی دن بس دا جاری دی اللہ امتحان کی و مخلوق باندی کلا پا سخت و مصیبت و نصر آو کلا پا خوشحال و پا نعمت و نصر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ او بیشک آلی گلی دنگا امتونو تا مخکستانا پیغمبران رسول ور سره دے ذکر سلنان معلومی اکلے قرآن ذکر کی اکلنا نکلے چیم اولی گل او قومون انکارو کو دا ور سره دا چکلے پیغمبران راغلو قومونو ته دعوت ورکو قومونو انکار وکړو نو الله به زمې ختونه راوستو امتحان په تکلیفونو په مرزونو په مصیبتونو فاخذنام بالباسای والضرای پس اومنی ول په نقصانونو په تاوانونو سره او په ضررونو بالباسائی دو مال سر لگی مالی نقصانات مالی کمی او فصلونو کی باغونو کی کمی کاروبارونو کی دیتا باقصاو دا پیراد وضور رائی او مرضونا و مصیبتونا دا بدن اللہ حکمت بیانی سیدی که زمان حکمت سو لعلهم یتضرعون داو چکا دی پا دی سختا کی مخشوا اللہ تا اوغت عجزی شورو کلا لعلهم یتضرعون دا حکمتو پا دخا دا سا عذاب نو او سزا نو دوم حقیقت کې د دې مسلې لپاره دعوت چې چکا پا دیبان دی پویشو و فریاد اوکو زاری اوکڑا سنگا جی پا سختا کی بندہ کل کل توبو باسی کن دیر پا کی داسی چی توبیو باسی ہو کوشی پا زان بان دی کنا ناغا خوش قسمت ای بختور انسان داغا دا پارا غا مرض او غا مصیبت خیر وګرځي نل دا مطلب چیرې کديو ما ته عجزیو کړه فریاد په نو خبشي د دې لپاره خیر ده الله او ما ته حس فلولا ازم باسنا تزرعون نو الله وی انشوا کنه زماکم د دینه تمناوا ناکارو نشو فلو لا از جام باسو مانا سکر ولی آجزیو نکلن ولی فریادو نکلن ولی توبیوی نستی اللہ تا کل چراغ دیتا باسونا اغازابو نینی اغصداغان دون فکار داو چی استلیوی خونا فلو لا اصل کسا دے فلو لا تذر رہو چدا دی ولی پر یادو نکنو چدا دی ولی اللہ تجاڑل جڑاو نکڑن اذ جام باسونا کل چدی راگ دیتا دمونگ طرفنا دا مصیبتنا تکلیفنا دا خلق دخا چپا سختا کیو تومخ دینے آدی سمرا سختا پر آدی ندورا اغی غیر اللہ تاوازو نکی او غی سر رابطی کئی او غی تا جزے او پر یادو نکی چی عرب بیر سختا او درانا داو او تاسوی خلیتا ہوا ہے چیزا دمونگ نلری کی استاو سوال قبلی گیو استاسو خبر اما نلیشیو دی مصیبت باندے اختا چی خان نو نور پا شرک کی سخت شنو خان ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشو ضرور نددی لکا غیر خبری شورو کرنے نوری خواہ اگر توبیست الخدیر علوی خبر دا اگر اللہ نے معافی گوخت الخدیر علوی خبر دا نا خدای سر عزت غند پیدا شد چی بس نور سوکی ندیلی دلی مونگ با دیر با دمالی ہوئی نو خواه اسم دا سه خلقشتے دنیا کے خواه چه دا سخت پی دیر شی دا مردون پی دیر شی او سر نوز گاری گی نو توبخ نو باز کن اللہ تخروجو نکی کن نو دا خبری شورو کی خواه چیره بس دا مونگ با دیر با دمالی نور خلق روح موڑ تا غدی وی خواه نبی مرض شتا نبی مصیبت شتا او خوشاله جون تیری او یمونگا د دې مصیبتونو نوزگار نشنو دا وې زمونږ وې د الله په خنې نو سو وایو قصد قلوبهم ها زړونه نورم سخشو وزینا لهم الشیطان ما كانوا يعملون او شیطان خو خلق نپریدی کنه خواه آخشتی کنه نوات نورم دا عملو نخیستا کیم بی خیر دا بیالار شای بیالار شای بیالار شای او دا ہوئی مطلب دار دا ڈاکٹر کار نده دا خود دی اولیاء و دې خلقو په دوا باندې کی کنا نو خدای به خیر کی وی ښا خو دې سره تعلق ساته خدای نه خیرسته کی دې ته شیطان هغه عملونه چې دې کوي نو ورو ته خیرسته کی دا ابتلاء بالنقم ابتلاء بالمصائب مشکلات سره امتحان الله دا سره وی او حکمت سی دای چیرک فریادو کو تو بیوستا نو کار بخشی زبام رضا شما و دیبام سیش پلی که ناغا نشتا دی اللہ وی خواه نور سخشو نور پا کفر که و غیر خبر نوز بل قسم ابتلا بی کئی بل قسم امتحان خواه دیت ازمیخ ابتلا بی نعم وی خواه دی امتحانات تی دو قسمه چو قرآن کل کل مختصر بیانی چو بلوناهم بالحسنات والسیئات دیو ویلیو وبلوناهم بالحسنات والسیئات سیئات ذکر شو نو حسنات بیانی وسا فلما نسو ما ذکرو بهیم کلا چدا وی خلقو پری خودو اغا بیان او پری خودو اغا قرآن چیدی تا باغی سرا نصیت شو بار بار نصیت شو ذکرو بی بیا بیا و طویل شو بیا بیا خوی نمان اللہی پدی بلغارم بیمی امتحانو بخوا فتحنا علیم ابواب کل شین را پرامی نستی پدی باندی دروازی دار یو نعمت په بد کې خشوه کله کله په بد کې خشي مصیبتونه او دا ولیکن خپل عقیده خو نه پرې خدا کنه الله رب العزت په حالت بدل کړ هغه مرزونه لري شو مصیبتونه لري شو عمل ډیر شو دولت ډیر شو شیطان بولا بیا بیا دا غور کو چې وګوره او کنه ته فقیرانو دیک په وار پخیږي دا خو اجازه نه چې بس توې چې ضرور شم زیارت تر انصار وزما کار شوی نه دا وګوره واخ باندې ارسټ غری بولا لا چې دینو لا لچ ورکو اب مضبوط پکړه ها عددی ودقه دا پیدا شو وګوره کنه اولیاء اللہ خدا ډیر لوی روز ور کړی دا ډیر لوی برکات دی وګوره زمونږ نه تکلیفونه لري شو مصیبتونه لري شو او مالونه هم ډیر شو ارس ډیر شو او د پیر په ګلنګر جاری شو پیران په کومي کنه ها ترقی وکړه لنګر جاری شو او ډیر خلق را مات شو ډیر مالونه رالو ګاډي ورات له ډاک ډاک خلکو به خبرې کولې چې رب ډیر مخکې لاړ ډیر به حد مالونه ول رالو ډیر هټه طریقې وکړه الویل خلق ول راضی ښا وزیران وزیر تعلیم وزیر اوقاف او دا راضی کرده شیطانان راضی چی پیر سیب ترقی کرده لنگر جاری ده ادا مالو نبیر آلو والا ادیبوی دا ادبایان دا خدای فضلو شو او غیبانا مدد دی تویخا غیبانا مدد راضی اللہ وی او کنا فتحنا علیهم ابواب کل شین پرامینستی پدی باندی دروازی دار نعمت دیکیم دا اللہ دا حکمتو کو ارگا چرتا خلی لرال چا الحمدللہ دا اللہ شکر دے و احسان دے و فضل دے او چرتا دے خپل شرکیاتو نے توبہ ویستا دی مطلب دا پارا ملاوینا حتی اذا فرحو بما اوتو تر دې پوری چې مستی وکړم پاغه مالونو پاغه نعمتونو چې ول ورکړې شو فرح فرح دلته کې مسته ته وي ښا او دا به مال نه غلطه نه طلب واغست فرحو بما اوت مسته وکړې سرکشې وکړې او ډیر بره لاس واچو نور سو کارونه شروع کړه او فزان نه پویدونه الله یا خزنا ام باغتتن ناسا په میونی ولخا ناسا په او خلق بیا وی چې وکړ شو ورچی ز چا ده نظر کو او ای نظر حق دینو باغتتن سم مطلب اٹا ټیک راوي ادی خو بیا خبرو مړانی دي کنه یارو یې پال نه کو ډیر غټ شو غره ادی سره هډیل پال پکار اځه پال نه کو مونږ ته ویلو چې ګوره پیرسه باغوي چې نه هزار سو خرمه خو یو ستنده چې غوام نو بیا یې استن خو ګرانه یې کنه هغه ته نو ګرانه د وداوی ښا بدلاد چلو شو نو اټټې کوشو اکسیډنټ یو کو اوبس کېل ختم شو ښا د ابتلا بن نعم دي ته وي فیضا مبلسون پس بدغه وخت کې نو مې زشیم نو مې زشی دا خپل علی هونم چرا غیم صداقاو نکو داسی کنا او داسی کارو شو ایجیبا بیا نکوی گی خوا فیضا مبلسون فقط عذابر القوم اللذین ظلمون داسی خونشی کنا خوا پریکلشوی غجلی دقوم ظالمانو فقطع دابر القوم الذين ظلموا فریک ریشوی غجلی دا قوم ظالمانو دا جلی کنا دا جلی خودیر مخلوق پسر اسودی اڈیر مخلوق پسر خوشالی اچی دا اللہ تباکی کنا نو غارس ختم شی خان بد دا خود دا غیو تن تر سر پوری ارزی اچھے اول اللہ ختم کی کنا بیا ٹول زیب زیب اندباس دا دابر زکوی خوا دابر القوم سوانا ونا پی او زیل باندی مضبوط ای او چھے اگا زیل کٹ شی نو بس ختم شی نو دا خلق گمرا مشرکان بیدتیان ظالمان تدی ډیر لوی زور او ډیر لوی طاقت یې و الله ولا طاقت او غزور ختم کو نو بس دا صفات شو ها ونه وچا شو کنه غجله وته دا خلق په خیرو کې ویلو چې په جړاو باسي نو جړاو وته ها مرزه ختم شو خبر لړه اول لغه چې الحمدلله رب العالمین تقریر ختم شو دا یو تقریر دا اول لغه چې الحمدلله الذي خلق السماوات والارض دلائل ودلائل تعليمات تعليمات او زواجر بیا ور پسې او بیا نو خبر الله چې الحمدلله رب العالمین سم مطلب چلته مونږ ویلو د کمال صفاتونه خاص د الله دی د کمال صفاتونه دادی دادی چې کله الله رب العزت مصیبتونه راولي نو کله خوشحالي راولي نو کله علاقات راولي دا ټول د صفاتونه دی ښا مرزونه او مصیبتونه ما غراولي نو خوشحالي او فراخي ما غراولي نو هلاکت مغراولی والحمدللہ رب العالمین نور صفتونه د کمال صحیح خدا غی کنه خواه سوک شتکول او سوک روکول دا اللہ کار ده خواه دا صرف دا اللہ بل سوک نشی کولی خواه دا مشرکینو دا غا عقیده دا پا دیخپلو آلیهاو بانده چنا نغی سر اختیار شته پل دوستانو پل مرگری اغی سر امداد کئی او دشمنان حلا کئی دا صفت اغی خپلو علیہ اولا اولیاء اولا ورکڑو خا اولا رب العزت وینا دا زما صفت تے یو دا دیو جنیوی چا الحمدللہ رب العالمین چی صفتنا دا الوحیت بیان شو او بلی دیو جنیوی چا ظالم حلاک شی رضا بنوی چا انا للہ و انا الیہ راجعون بلکہ دا بوئے چا الحمدللہ رب العالمین شکر دے اللہ چا دا لوی سٹا لرشوا دیر لوی لار بند کریوا او دیر خلق پداو کیا چولیو پشک کی خواب او دا توحید پلار کې دا ډېر لوی خرندو شکر دې چې خدای دا لري کو الحمدلله رب العالمین قل رايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم یو دلیل مخکې بیان شو قل رايتكم خبر راکې نو دویم ذکر کئی او آیا ہوتا چه خلقو تپوس کو مان جواب را کئے این حض اللہ سماکم کاللہ واخلی استا سنا وگنا داوری دو دا طاقت وابسارکم او داسترگی او نظرنا وختم علا قلوبکم امور لگی استا دو پذرنو باندی عقل دن واخلی قلوب مانا عقول عقل دا نواخلی او پس پوئی گی نا لیوانی دیکی من الہن دید پار سوک بابا شتے دید پار چرت ولی او زیارت شتے چاگا خلق لبیا وگون سمکیم او یا دید پار چاستر گیا و نظرون والا سمکیم او یادا چه آلی وان توبت نلری که نروخ شیم اشتا دی سوکو نمو شرکانو خو عقیده و چه اولی نشتا دقو گونو دی موارم شتا دی ای با خو ای مونگتا خو پتا نشتا دسترگو دی موارم شتا دی یاکوبی بابا دی حال تب مل سید چه استرگ خراب شی گل پکیو شی او نوست دسپینو در استرگا جوڑا کی ایا کبی بابا لیو سی اوست چه باغ باندی کی دی نو سرگا روا موٹا شیو یا کبی بابا زموار دکن حل تا پکلو کی دام شعور دکن ادلیوانو دا پارا دلیوانو بابا شتے کن دا دی کاکا سیب شتے کن ادا سی دیرو دیونو کی دی خواه تاوی دی لیوانو بابا دی خواه دل خلق لیوانی راولی او دل تیبیا تلیلی پا زنزیرونو باندی چه خشی نو بیازدی سنگا بخو کی دی خواه داو دا اللہ کار دی دا ایچا سر دا اختیار نشتا و مشرکان خدا سی کارو نکلیو کناغی خو اللہ سره پار صفت کې شرک کړو ها نو په دې کې و سره هم کړو الله یمن الہن سوک دې مددگار سوک دې زموار د وګونو د سترګو او د عقل غیر الله بغیر د الله نه یاتیکم به چې دا له واپس درکې یاتیکم به دلیل بیان شون اللہ وی انظر وګورا فکر وکا او نظر وکا د عبرت کیف انصرف الایات چلاوی سرنګ رنگ پر رنگ بیانوم دلیلونه د توحید تصریف الایات قسمه قسم کله په یو طریقه کله په بل طریقه څومره مونږه د توحید لپاره مختلفو طریقو سره بیان کوو ثم هم یذفون ادي بیا خپل عادت نه پریږه بیا مهلون کی یذفون تو بنو باسی توحید نه قبلې کار څومره دلیل وته پیش کړ نو اخر کې بیا وای قل ارايتكم اول کې ویلو ارايتكم اخر کې وی ارايتكم امیان کې ارايتم وی دا ذکر اول او اخر د عذاب ذکر دی ها اول کې د عذاب ذکرو چې عذاب الله او تتكم الساعه او دلته هم د عذاب ذکر دی نو ارايتكم وتويچو ویخشی اگوار تاستو ایما دا گواری شکی خبری ندی چه تاستو ای جگن دا آس قرآن بیانی دا عذابو نرازی گواری نلتے و طویلیو عذاب دا اللہ و تدکم الساعت او دلتا بالقسم دو قسم بیانی او آئے و تا خبر را کہما تا انتاکم عذاب اللہ کراشی تاستا عذاب دا اللہ بغتتا ناسا پا چپوه نشه او جهرتا یا مخامخ چیوی نئے او عذاب را روانی حسن بس روی بغتتا لیلا دشپی چو دیئے او جهرتا او دروازی چیوی نئے زن و بچ کے پیس حالت سر زن نشه بچ کو لکھا هل يهلكوا الا القوم الظالمون معنا دا او جواب ورسره ان تاكم عذاب الله بغتن او جهرتن من يهلكوا كعذاب راشي ناسا پاو يا مخامخ سوق بهلاكي لك تسوي من يهلكوا نو دے ذکر رکو چه حالی ہو لکو اللہ القوم الظالمون مشرکان بحلا کی گی نو تعلیمان بحلا کی بل سوکھو نا دکتا علاکت اغا سبب پدی کی موجود دیا علاک بنشی مگر قوم ظالمان دا دلائلو او پیو ترس باندے ذکر کل اول کیوں عذاب و آخر کیوں عذاب امینز کیوں تعلیمات تی دا توحید تی دی صورت اینام کی دا تعلیمات دیر دیات پا نگور اول کیویلی وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَمْ مِنْ قَبْلِكَ مولی گلی دی پیغمبران مولی گلی دی کنها سوال پیدا شو چی پیغمبران را لقومنو تا دا عذابونا پی ولی رالو دا مصیبتونا پی ولی رالو ولی چی پیغمبران ای خو بیا عذابونا نرازی کنا خوا نالی آنا بولی ذاتوی پیغمبران دا دید پارمانی رالی گلی چی غیبا عذابونا تا تنبکی گی عذابونا منی کئی نا اما نرسل المرسلین منگلی لیگو پیغمبران دنیا تا دبل سمطلب دپاران الا مبشرین و منذرین مگر صرف دے دپارا دا انبیاء و مقصد سی خوشخبری ورکول او یرول اگی دے دپار نہیں را گلی چی قومن لبدا کارو نکی خوا یا معجزی راوڑی نا صرف یرا انکی او زیر ورک انکی زید پر راغلی فمن آمنا چاچی ایمان راوڑو ددی پیغمبرانو پا دعوت باندی واسلحا او دخپل زان اسلحا اکلا فلا خوفن علیم نبیر پا دی باندی ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشیم دا بشارتو چه دا اغی خبر اومن لنو بس او اغا کسان چه در اغجن کل آیاتو نظمون یمسو هم العذاب و برسیدی تعذاب اما کانو یفسقون دا زدی وجنا چه اغی نافرمانی کولا خلاف ورزی کولا دا باغی با عذابو نرازی بس انبیاء چې راغلي دنیا ته دغه دو حال او دغه دو حال خدای خامخا کا عقیده واخا چې نه پیغمبران خامخا دومره لوی خلق دی هیڅ سره ډېر اختیارات دي هغه دغه سره راضي دنیا ته هغه کې به صفاتونه یې خپل څه صفاتونه یو داره چه بغیب بانده کوئی یو بل داره چه خزانی بار سره یو بل داره چه سو غواری نابا کولی شیو دا آخری تعلیم ذکر کی ذکر نبی علیہ السلام نے امدغا مطالبه کولی چه تسنگا پیغمبری چه تا سر خزانی نشتا سراس پین نشتا تمونگ تا دا سبا حال نوے دا غیب حال نوے نو تو سنگا پیغمبر تاکہ تو پیغمبر سدی اللہوی قل ہوا یا ہوتا لا قول لکم عندی خزائن اللہ زخو نویم تاستا چما سرا دا اللہ خزانی دیم زو دیل را گلے ما تا استاسو دنیا دا مشرکانو کار دے خواہ د مشرکانو کار دی چې یو پکې پګوتا کې یو پکې خاص کې نوې دا دا تا غنی بخښ دی ورته نو مولا خزه باقاعده ښه چې دې خزاني بخې راشه دا استاد او اولیاء دي چې ری سره خزاني پیغمبرانو سره سړي زنوې ما چې تاسو ته چې ما سره د الله خزاني دي چتا سولت نظر کما ولا علم الغيبان فغيب پويګم چتا است سبحال وهم ولا قل لكم اني ملك او نه داوېما چې ګنې زه ګور انسان نیما زه سبل سو مخلوق یم ها دروازه انسان نیما او د شپې بل سیما اج پزما که منو انسان نیمو چې بره منو بیا بل سیما لکه دې خلکو چې دا عیسی علی السلام په حق کې و نورو پیغمبرانو په حق کې ویلو کنه دا نو هم ځان نو سیوا دا وی نکوما نو هم تاسو ته چې دا ملک یم د اسمان راغی وی چې ته تا سره خزانی نشتا ته په غیب نه پويږي کنه او ته زملک نه مانو سره راغلي دنیا ته نو ته وای ان اتبع الا ما يوحى الي زم نور سکار نشتا زم نور سو مقصد نشتا زنیم روان مگر پاوې قران پسې چې وحي کول شي ماته زخو زغیل را غلیا چه اللہ وحی را لیگی او زیتاس تا بیانوم اللہ دن نازلی او زیتاس تا رسوم بس زما دا کار دخوا او دا مسئلہ اغا وحی صدا اغا وحی دادا چه خلقو خالق پخپل زیبان دی خالق اگنے مخلوق مخلوق اگنے ګډ وډوان مکه یې کنه ها الله له خپل مقام ورکه چې هغه د صفاتونو د اولوهیت مالک دی هغه د کمال صفاتونو دی هغه دی او بنده له خپل مقام ورکه چې بنده په هیڅ نه پويږي دا مطلب قل هل یستوی الاعمى والبصير او آیا وتا چې برابر دی وروند او لیدونکو مخلوق لون دے ایس لنا دی خبر تیار دو تا تیار کار سوک دی او خالق بصویر ذات تے عرصو تا معلوم دی اصور تخکار دی نتاسو دی برابر ہوئے مخلوق دا خالق سر برابر ہوئے اولا دا تفکرون شرک کوئے او سوچ نکوئے اول خطاسو لے سوچ پکار دے خواہ انسان په الله سوچ له پیدا کړي عقل ول ور کړي او کائنات یې پیدا کړي دي چې دې کې سوچ کاوه دې کې فکر کاوه او استاد فکر نتیجه به توحیدی دا کوا. انتا سوچ نکوه انو خالق و مخلوق و میاو کو اللہ سرام شرک شورو کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ بِشَكَالِ قَلِيدِ مُنْغَا پیغمبران امتنو تا مخکستانا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَعْسَائِ وَالضَّرَّائِ کَلَ چَغِي انکاروکو نومنی ولدغ قومنا پتاوانونو پمرضنو دازید پارا لاللہم یتضرعون چلا تا فریادو کی عاجزیو کی توبی و باسی دخپل کفر و شرکنا مافی و غواری دالانا ده حکمتو خواه فاللاوی انشوا فلولا ولی دی فریادو نکم ولی دی توبی و نستیم از جام باسونا تضرعو کل چراغ دیتا عذاب زمونگا و مصیبتو نرالل نوچه فریاد کڑے ویم ولیکن قصد قلوبم لیکن سخ شدلو نددی نورم غیر خبر شوروک لکھا اخدای سر مقابل شوروک لکھا وزینا لهم الشیطان ما کانو یعملون خیستکلو دیتا شیطان اغد شرک عملونا چگور دام پری دیکھا او یو ذل بدی ستاسو دا کارو نکی ارکل چی خو پاغی رشت دیر نو هرچا رشت دی کنا نو پا اولیام رشت دی تنگو ری سوک دی سوک را دی دن اگا دورا کارو نا پا یو سات که خونشی کولی کن فا یکون سر شتی پا که داسه ٹک پٹک بابا خوا اونو کارونه وکي حضور چې په نمبر باندې وکي ورته تاسو په خپل عقیده نه پرې ځای ها د بنور مکلک کړو فلما نسو ما ذکرو بهم کله چې دی قوم نو پرې هود هغه دعوت پرې هود هغه توحید چې بیان کړی شو دی تفاهم سره فتحنا علیم ابواب کل شین دا دا اللہ شان دیتا استدراج ہوئی کنا خواب پرامینستی پا دی باندی دروازی دہار نعمت ارس ڈیر شو رشتیا غا عذابونا مصیبتونا لری شو مرضونا او مالدار شو او مال ڈیر شو ارس فراخ شو تاگی خیقین پیدا شو گو رکنا تا دا بزرگان و برکت تیوی خلقوی چنشی کولے گو رو تا امونگی ارواز را نوستا ابواب کل شین حتی اذا فرحو تردی پوری چه مستو بلی پا مال مستی کی گی نو ازی خوزوک مستی نشی کولی دو وچه کونی مستی سو کولی شی خری پوری و خلق خاندی مستی خو پا مال کی گی چه مال راگ نو مستو بماوتو باغ بانده چه ورکلی شدیتا اخذنا بغتتن اومنی ولنا صافا فیضا مبلسون نومید شو کلی اللہ طول پا جمعو نیسی خوا ولی بس ڈکڑی فیضا دغتا دو کنا لاورتا دے فیضا دی موٹروی باندی لر شیخا بس ڈکڑی او بس جنگی گی اور یو پا کی روح پاتی نیسی خوا احضنا بغتا تن توبت دا عذاب نی دا عذابی که نخوا چه توبیتا هم سم نشی اڑو زان نخبر نشی بغتا تن دیتاوی که نخوا دا سمرت ادغ خلق سر دا کار کی گی خواری خوا اجزانو غریبانو سر اغیس کئی چه بسو نڈا کئی اغیس رسدی اغیزان لی سار ترماخاو پوری خرچه پیدا کئی دا خو دا خلق نه چې بس د ماسته نچوي او مال ډیر زیات ته نو بس کله او ته شیطان یو په لمخه کې چې بل دغه تسلغواړي او ډیر لوی ولی دی پلان یې تسلغواړي ښه ابدې تلو تلو کې سارو خوري فیضا مبلسون ختم فقط یا ذابر القوم الذين ظلموا پریکلی شوی جلی داغی قوم ظالمانو والحمدللہ رب العالمین وائے شکر دے اللہ پالون کے دے مخلوقاتی چدا ظالمان دے لرے دیر خلق تے نا پازابی مغی جزان بیا سو خیراتی ڈوڑے اور کئی چدے چاواز نکی گی نو نفلی روجی نیسی سوک سکی پیچھے خدای داد خلق تباک آو زکار سوکتے تنگی کنا دی ظالمان نخوار سوک تنگی خوا والحمدللہ رب العالمین تا سی پکے اگا خاص خاص انولی کنا خدا ظالمان نپوئی گی خوا دیکھ کہا ہے کہ افسوسو نکیو حصیبتو نکیو تعریفو نکیو وی پلانی خوب بولی دنو اگا پا جنت کیو پو دا والحمدللہ رب العالمین قل ارائیتم وایا خبر را کیماتا این خض اللہ و سمعکم کل واخلی استا سنا دا طاقت تاوریدو وگن دل بن کیم وابصارکم اواخلی استا سنا دا نظرنا وختم علا قلوبکم مہر لگی استا دو پدرنو تول قوتنا دا نواخلی من الہن سوک دے حاجت رواو کارساز چدا زیمواری و سرشتا غیر اللہ بغیر دا اللہ نا یعطیکم بے چی بیا تاسو اللہ دا نعمتو نظر کیم انظر اگورا کیف نصرف العیات سرنگی منگا دا بیانو دلیلونا توحید رنگ پرنگ باندی سمومی استفون فاغی اگی نوری دا اخپلی نخا اگی توبہ نو باسی کار سمرا دلیل و توین وایا کنا قل آرائیتکم وایا خبر راکیم انتاکم عذاب اللہ اکراشتا استا عذاب دا اللہ بغتتا ناسا پان بغفلت کے پخوب کے دشپیم او جہرتا یا مخامخ دروازی رنا نا او آئے چی سوک بحلا کی گیم اس سوک نا حلیو لکو حلاک بنشی الا القوم الظالمون مگر دا ظالمان خلق وما نرسل المرسلین ندلی کلمون پیغمبران الا مبشرین و منذرین مگر صرف خوشخبری ورکون کے ویرون کی فمن آمن آغسو چیمان روڑی و اصلحا او دخپل عمل اصلاو کی او دخپل عقدی اصلاو کی فلا خوفن علیم نبیر پدی باندی فلا هم یحزنون انا بدی غم جنشی والذین کذبوا بی آیاتنا اوغا خلقو چی دروغ جن کی آیاتو نظمون بس تاویل ولو کی نو پیدا مرد مشرکانو پا حق کرا گلیو ادھے گورو پا مسلمانانو باندی لگئی گورو تا آیاتو نا پا لگو دی کذبوا بی آیاتنا کلوی نوی دادے دے غلط مانا کئی دے دا مانا ندوی خواہ بلی طریقی والا گوری کا نخواہ خمانی ہے نا یمسوم العذاب و بماکانو یفسقون او برسی دیتا عذاب خلاسے دے نشی و سبب داگے خلاف وردے اونا فرمانے چیدی بکو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ او آئے و تادیستان امدہ و میدون ساتیم چیزا سر سشتے خو مونگتا نوئی نو حدی پا غیبوں پوئی گی خو خطا ہوا ہے چیزا خدا بندیانو ما سر سدی دبا چرین و انتا استا چی ما سر آدھا اللہ خزانی دی دا خدا دروغ جن پیران شیطانان خوا اگی خلق تا دم رزان دغا کی چیگواری ما سر آر سشتے ہو او دم را روپ پی پری باسی چی توبا سجدی و تا بیا کئی کنا داغی و تا دای زدان لوی شی جوڑ کری نو خوا چس دینوی دا پا اختیار کی دی خوا آو چلونا جوڑ کری چلونا آیا او کنا بنیر کشل بانڈائی کی پیرو دیر مشاور انو آل تا که اخپلو موریدانو آغی تاوی چکا چه ده زو غوارم نو سبال بدوی پاکستان قانون بدلی نو گوری چه ارس خبر آوان نو دقا اغا وقت سره چه کم سوکو غلام اسحاق و کار سوکو اغای موریدو نو اغا تا اطلاع اکلا چه دغا سی دما موریدان دیو پا جیل کی دیو پا دغا کی دی گنا دیر اخلاس کا و پا قانون کی ترمیمو کا گورا و سبا اعلانو گورا وی دا خویر سعودی پا اختیار کی دی کنا اصلی صدران خوی دی دی چه دا ملک قانونی بدل که گورا در دی چلون دی خلق پا دی طریقہ آڑی کنا خوا اللہ پیغمبر توی تو توائی چه ورما سر ایس نشتا خوا خزانه اللہ سر دی ما سر سر دی او نویم تاستا جد پوئی گم پا غیبان نپوئی گم پا غیبان ولا قول لكم اني ملك او نو يم تاسو تاسو چرتا د اسمان ملائک راغلې ما نوراني خلق راغلې نوراني نیمه باندې ما ان تبع الا ما يوحى الي هو زما کار دال ښا زنیم روان مگر په قران پسې چې وه کول شي ماته او قران کې دا راغلي دي چې د خالق او د مخلوق فرق وکړي تاسو یو شان کړی دی مخلوق نو خالق جوړ کړی دی وایا وتا هل یستویل اعمال بصیرو آیا برابر دی استاد په نس باندې وړون اولیدون کې تا کار مثال لیکنه مخلوق وړون دی هیڅ ندی خبر ها او لا بصیر ذات ته تاسو دا یو شان کوي نا توحیدم دی توي چلاله وقبل صفتنا قدرتنا حکمتنا ذ کمال پرکه مخلوق لا خپل چې عاجزی ده او محتاج ده دا اصل توحید ده فلا تفکرون الله وی شرک کوي او فکر نه کوي الله په قدرتونو کې